Аднастайнасць астрожнага побыту крыху ажыўлялася, калі ў камеру прыбывалі новыя засуджаныя. Траплялі сюды людзі розных прафесій і сацыяльнага стану. Дробныя чыноўнікі, пісарчукі, чыгуначнікі і іншыя так званыя інтэлігенты. Аднойчы прывялі нават канакрада з-пад Ракава, нейкага Касперыча, маладога, малапісьменнага, але хітрага лодара. Ідучы ў раздабыткі па часці канакрадства, Касперыч браў з сабою пракламацыі. Калі ён пападаўся на кражы, яго спачатку моцна білі, а потым вялі ў паліцыю. Пры вобыску выяўлялася, што Касперыч не канакрад, а палітык. Канакрада судзілі за пракламацыі як палітычнага злачынцу, а яму толькі гэта і трэба было. Апошні раз Касперыча замест доўгатэрміновай катаргі засудзілі ў крэпасць на 9 месяцаў. Касперыч вылажыў сваю праграму дзейнасці перад жыхарамі камеры, весела пасмейваючыся з уласнай хітрай выдумкі. «Да якой жа палітычнай партыі належыш ты?» – запытаў яго з сур'ёзным выглядам Сымон Тургай, ледзь стрымліваючы смех. «Мая партыя! Ратуй сам сябе!» – адказаў Касперыч, пазіраючы на Тургая маленькімі свінымі вочкамі. «Значыць, ты аднабокі анархіст-індывідуаліст?» – заўважыў Уладзік. «А мне ўсё роўна які, хоць бы з сабе і аднабокі», – азваўся Касперыч. У камуну яго не прынялі, ды і сам ён да яе не гарнуўся і жыў на сваю грыўню. Крыху разгледзеўшыся і зарыентаваўшыся ў нязвыклай абстаноўцы, Касперыч аднойчы запытаў Ладзіка: «Колькі чалавек можа з'есці сырога сала?» Уладзік засцярожліва паглядзеў на Касперыча, спадзяючыся нейкага падвоху. А для старога арыштанта даць ашукаць сябе лічылася ганьбаю. «Галоднай куме хлеб на уме!» – хітра пасміхнуўся Уладзік. «Можа, і так?» – прамовіў Касперыч і паўтарыў пытанне. «Не, не на жарты. Колькі чалавек здужае з'есці сырога сала?» «Гледзячы, які чалавек і якое сала», – адказаў Уладзік. «Я, напрыклад, выгаладаўшыся, з'еў бы фунтаў са два». «Два фунты?» – зневажліва адклікнуўся Касперыч. «А я магу з'есці 7 фунтаў». «А не разарве цябе?» – не паверыў Лабановіч і сказаў Сымону Тургаю. «Палітык бярэцца з'есці 7 фунтаў сырога сала». Сымон хадзіў па камеры і не зварачаў увагі. Пасля запытання Лабановіча ён спыніўся. «А чорт яго ведае, які ў палітыка трыбух!» Касперыч рашуча сцвярджаў сваёй, гатовы быў ісці ў заклад. Каля Уладзіка і Касперыча сабраўся цэлы гурт. Нават Александр Галубовіч, пераважна сур'ёзны, маўклівы, замкнёны ў сабе чалавек, піцерскі рабочы, бальшавік па сваіх палітычных перакананнях, далучыўся да грамады таварышаў па камеры. «Калі нават і з'есць, дык вырве з яго», – сказаў Галубовіч. Спрэчка ўсё больш разгаралася. «Дык што, хлопцы, рызыкнём хіба? Як, Уладзік?» «Рызыкнём», – звярнуўся Тургай да сяброў і да аконама. Уладзік выдаў кавалак сала з агульных запасаў. Сымон Тургай адважыў на кухні 7 фунтаў і аддаў Касперычу. Той узяў з паліцы невялікі кавалак хлеба, сеў на нары і пачаў есці. Ён еў прагавіта, адрываў, як воўк, зубамі ёмкія порцыі сала разам з кавалачкам хлеба. і сала і хлеб прападалі ў пашчы Касперыча. Ён варушыў сківіцамі як жорнамі, малоў сала і хлеб, а потым таксама павоўчы глытаў іх, і вочы яго блішчалі як у воўка. З кожным разам сала заставалася ўсё меней і меней. «Усё змеле», – расчаравана сказаў Ладзік. І сапраўды, Касперыч залажыў у рот апошні кавалак хлеба і сала, не спяшаючыся пачвакаў, глынуў з выглядам пераможцы і нават засмяяўся. «О, а цяпер аж да заўтрашняга можна трываць!» Тургай гучна зарагатаў. «Вось прожар, дык прожар!» А Касперыч, як і нібыта таго, пагульваў па камеры і пасміхаўся. Касперыч адседзеў свае 9 месяцаў і выйшаў на волю. У памяці аб ім толькі ўсяго і засталося, што 7 фунтаў сырога сала ды свіныя вочкі і сківіцы, якія варушыліся, як камяні ў жорнах. Сярод кароткатэрміновых зняволеных часамі пападаліся аматары, што любілі шмат гаварыць і наплесці з 3 кашалі рознай хлусні. Свае выдумкі для ўзвелічэння саміх сябе яны падносілі як сапраўднасць, іх слухалі, нават заахвочвалі, каб даць разалгацца яшчэ болей. Па-астрожнаму такіх людзей проста называлі залівакамі, ад выразу «заліваць кулі», што значыць ілгаць. Да залівак належаў недавно прыведзены ў камеру Зыгмусь Зайкоўскі. Гэта быў просты чалавек гадоў 30, сталяр па прафесіі. Асвойтаўшыся ў камеры, Зайкоўскі садзіўся каля стала на нары, скручваў ёмкую цыгарку з грамадскай махоркі, а яна стаяла ў памястоўнай скрынцы, смачна зацягваўся і расказваў аб сваіх прыгодах. Адно такое апавяданне запомнілася Лабановічу. Аднойчы Зыгмуся, так расказваў ён, затрымалі несвядомыя сяляне за агітацыю супраць царскіх парадкаў і пасадзілі ў пусты свіран. Сядзець там Зайкоўскі не хацеў, вось і пачаў ён снаваць з кутка ў куток. Спачатку было цёмна, а потым вочы прыгледзеліся, і сёе тое можна было разабраць. Абмацаў Зыгмусь усе дошкі ў падлозе, яны былі тоўстыя, шчыльна прыбіты плінтусам. Не было за што зацяць не толькі рук, але пальцаў. Плану задраць падлогу і зрабіць падкоп адпадаў. Але Зыгмусь цвёрда пастанавіў выбрацца, ён зладзіў падмостак, узлез на яго, агледзеў столь. Падмостак быў нетрывалы, уперціся ў яго, каб плячамі ўзадраць дошку было немагчыма. На шчасце, у свірне стаяла дзябёлая дубовая кадушка. Зыгмусь павярнуў яе дном угору, взлез, зрабіў спробу, угнуў галаву, а хрыбетінай плечуком налёг на дошку. Дошка падалася і зарыпела. Зыгмусю аж страшна стала, а што як пачуюць? Але навокал было ціха. Зыгмусь падняў дошку яшчэ вышэй, з гары і з акарак пасыпаўся пясок і розная дрэнь, ну да ліха з імі праз хвіліну. Зайкоўскі быў ужо на гары, паслухаў ціха. Тады ён прадраў страху і праз дзірку шуснуў на зямлю. А там яго толькі і бачылі. Скончыўшы расказваць, Зыгмусь сам першы громко зарагатаў і ўцёк у вялізным здзіўленні і зробленым захапленнем выгукнуў Сымон Тургай. Ну і лаўкач, абазваўся ўладзік. Ды ты ж асілак, узадраў хрыбецінаю дошку, таксама здзівіўся і Лабановіч. А ты што думаў, прамовіў Зыхмусь і яшчэ з большым пыхам дадаў. Ты гэта яшчэ не ўсё. Што ты кажаш? Выгукнулі ўсе разам. А вось паслухайце. Апынуўся гэта я на зямлі, азірнуўся, прыгнуўся і шусь у каноплі. Разорамі, загуменнямі выбраўся з вёскі і напрасткі ў хмызняк і на дарогу. Наперадзе бачу лес. Ды далекавата, бегчы на ўсю шпаркасць не выпадае, згледзяць адразу дагадаецца. Трэба ж і кемлівасць мець. І што вы думаеце, азірнуўся я, смаліць за мною верхам на кані, кудлаты мужык без шапкі, толькі касмыкі на галаве трасуцца, дагоніць, не дабягу да лесу, дух займае, бягу, а пагоня ўсё бліжэй, ззаду ж за коннікам спяць мужыкоў. Чэшуць на выперадкі, што рабіць? Ой, гэта проста трагічна, спачувальна ўздыхнуў Тургай. Кажы, што далей? Зыгмусь правёў пальцамі па вусах. Бачу густы лазовы куст пры дарозе. Я ў куст. І не ведаю, што будзе далей. Мужык, думаю, куст з канём не ўедзе. У момант разгледзеўся ад куста канаўка ў бок дарогі. А паўздоўж дарогі яна і шырэйшая, і глыбейшая, і ўся зарасла травою. Я з куста ў канаву папоўз, дапоўз да дарогі, кудлаты мужык спыніў каня, закінуў яму на шыю павады, а сам на зямлю спыніўся. Махнуў мужыкам рукою: тут бач, злачынец. А я вось-вось каля кудлатага мужыка. І ён асцярожна абыходзіць куст, конь хрумстае траву на ўзбочыне дарогі каля саменькага мяне. Павады з'ехалі шыі, летне на галаву мне. Я хоп за павады, конь спужаўся, а я скок на яго, ды наўскапыта ў лес. Толькі і бачылі мяне. Ну, Зыгмусь, герой ты, далі Бог, герой, не ўтрываў Сымон і міргнуў сябрам. А гэта быў знак выкрыць і высмеяць самахвальства Зайкоўскага. Выкрыванне і высмейванне вяліся тым жа парадкам, якім карысталіся залівакі, гаварыць самыя неверагодныя рэчы, ды ў яшчэ большых памерах. Такія прыгоды рэдка з кім здараюцца. Нібы зайздрасцю пачаў ладзік. Ты не ў прыгодах справа. Самае важнае, як будзе трымацца чалавек. Кемлівасць, вынаходніцтва. Вось што ўратавала Зыгмуся. Мне таксама хочацца расказаць пра адно здарэнне. Пайшоў я неяк пад восень збіраць грыбы. Зайшоў у лес, бачу. Старая хвоя, а ў хвоі дупло. Узлез на хвою, што там у дупле робіцца? Засунуў руку, а мяне за палец цоп, нейкі звярок, аж кроў пайшла. Я абматаў торбачкаю, ды ізноў дупло, злавіў за хіп нейкага звярка. І цягнуў яго, выцягнуў. Куніца! Я яе мордачкаю аб хвою стук, стук, ты надол. Засунуў руку і зноў другая куніца. Я яе такім жа манерам стук аб хвою. Ты ўніз. І ведаеце? Шэсць куніц выцягнуў з дупла. Звязаў я іх за хвасты, перакінуў праз плячо ды патарабаніў дамоў. Па 3,5 рублі шкурку прадаў. Што скажаш, Зыгмусь? Зыгмусь даўжэй зацягнуўся махоркаю, апусціў вочы, гадаючы, што адказаць на запытанне і як наогул паставіцца да апавядання ўладзіка. Ды Лабановіч папярэдзіў Зыгмуся: «Ты аконам, і прыгоды твае аконамскія», — сказаў ён ўладзіку. «Ось са мною не такі быў выпадак, праўдзівей. Са мною і з маім бацькам. Бацькам мой быў пчаляр. На лета завёз ён 5 вулляў бліжэй да лесу, каб зручней было пчолам насіць мёд. І вось аднойчы над вячоркам чую: раве нешта, ды так, што аж зямля гудзе. Зірнуў я, бачу, бацька трымае за хвост вялізнага звера і цягне да сябе. Я дагадаўся, што гэта мядзведзь прыйшоў паласавацца мёдам. Бацька цягне мядзведзя назад, а ён тужыцца наперад. І чую я, гукае бацька: «Андрэй, бяры лейцы ды бяжы сюды». Я заскочыў сенечкі, схапіў лейцы ды на пчольнік. Прыбег бацька, цягне мядзведзя за хвост. Мядзведзь упіраецца і арэ лапамі зямлю, як сахою. «Закідай пад жывот лейцы», — крычыць бацька. Я спрытна закінуў лейцы, зрабіў пятлю, каб не скінуліся. «Цягні», — камандуе бацька. Ён цягне мядзведзя за хвост, а я за лейцы. Пачуў гэта мядзведзь, ды як ірванецца. Адарваў хвост. Бацька з хвастом на спіну паваліўся, ногі задраў. Я адзін трымаю зверуго, ён яшчэ мацней ірвануўся. Я нагамі па калені ў зямлю закапаўся. І раптам лейцы трэсь. Толькі кончыкі ў маіх руках засталіся. Сарваўся мядзведзь і паджгаў у лес. Замест хваста пару ляйчын павалок з сабою. Падняўся бацька з зямлі, паківаў галавою: «Шкада, што мядзведзя выпусцілі». А потым кажа мне: «Ну, сынок, цяпер мядзведзь па мёд хадзіць не будзе». Дзед Юзафовіч, белавусы, 70-гадовы чалавек, сапраўдны аконам, засуджаны ў крэпасць на 1 год, ляжаў на нарах, залажыўшы рукі за галаву, слухаў ды пасмейваўся. Іван Сарока, спрытны мужычок з-пад астрашыцкага гарадка, не зварачаў увагі на ўсе гэтыя плявузготы, сядзеў каля падаконніка і шавецкім ножом нож узычыў яму шавец Лазар Мардуховіч, малады хлапец, засуджаны ў крэпасць на 1,5 года. Рязаў скарынкі хлеба на дробненькія кавалачкі, каб пакарміць галубоў. Яны зляталіся на падаконнік цэлымі чародамі. «Ось чэрці шарачковыя», — азваўся Тургай на расказы сяброў. «Што ж мне сказаць пасля гэтага? А, можа, пра свайго дзеда? Мой дзед важыў 1 пуд і 1 фунт. Што вы смеецеся? Да любух праўда, 1 пуд і фунт. Баба мая, ой, бывала, возьме яго пад паху і нясе, як абмалочаны аўсяны сноп. А спачатку дзед быў чалавек ёмкі, дужы. Калі б Андрэяў бацька паклікаў не Андрэя, а майго дзеда, дык яны мядзведзя не выпусцілі б. Ды вось якое ліха здарылася з дзедам. Паснедаў ён на сёмуху, ды пайшоў пад вішню ў халадок адпачыць. А ўстаў, пачуў, што нешта не далягае вуху. І пачаў ён з таго дня сохнуць. Сох, сох, аж покі ад яго не застаўся адзін пут і адзін фунт. На галаву скардзіўся дзед: «Баліць і шуміць у галаве». Павезлі дзеда ў бальніцу, агледзелі яго дактары, выслухалі, а потым кажуць: «Аперацыю трэба рабіць, у мазгах нешта завялося». Зрабілі дзеду аперацыю, падрэзалі на крыватку на галаве чэрап, ну, як на кавуне скарынку. Як толькі паднялі на крыватку з дзедавых мазгоў, скок жаба! «Не верыце? Ай!» — Тургай стукнуў сябе кулаком у грудзі і з самым сур'ёзным выглядам пабажыўся, што гэта праўда. «Аказалася, во што, — тлумачыў далей ён, — калі дзед ляжаў у халадку, яму вуха залезла малюсенькая жабка, з вуха перабралася ў мазгі, смактала іх і гадавалася». Александр Галубович, шнуруючы з аднаго канца камеры ў другі, з прытоенаю усмешкаю прыслухоўваўся да неверагодных падзей, аб якіх расказвалі Андрэй і Ўладзік. А калі Сымон Тургай пачаў апавяданне пра свайго дзеда, Галубович прыпыніўся каля слухачоў і прысеў разам з імі. Пасля нечаканага фіналу, якім скончыў Тургай сваё апавяданне, Галубович громко зарагатаў. Да і нельга было не смяяцца, гледзячы на сур'ёзную Сымонаву міну, з якой выдаваў ён лухту за праўду. «Не звяліся яшчэ цуды на нашай зямлі, — гаварыў рагочучы Галубович. — Закасаваў ты, брат Сымон, усіх нас. І з Ігмуся і Ўладзіка і мяне, — сказаў Лабановіч, таксама не могучы ўтрымацца ад смеху. Сябры весела смяяліся, да агульнай весялосці далучыўся сам Зыгмусь Зайкоўскі і шмат хто з таварышаў. Жыхары камеры асцерагаліся потым хадзіць сцежкамі Зыгмуся Зайкоўскага».